أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا شبار سمايات سخشرو پرنو نسم آیات بانی ختم سو دا داغه ویل سوی اندازی رابط دا ما قبل سر پجی کدی چی یو خود داغ پینز لسم نمبر آیات چو اسمر سبق را شروع کی پرون سبق پر ولار دا جی دا پای دا رکم و الله یجمع بیننا و الیه المصیر نو دا چو پا داغ جمله کش دا اسم آویل چا الله یجمع بیننا پجی که دا بعث بعد الموت خبر سوی و چه الله موږ بیا سره راجمع کوي ګرد او دته د ټولو ورتلاک دي دا نو څه وخت دی خو مانا چې بیا د اوم ور ژوندون وشي باره نو څه چیزیې د سر راټولېږي د الله او حضور ته ورځي نو په دغه آیت کریمه کې هم د بعث بعد الموت ذکر سوی و او مخکې چې موږ دا درې مضامین بیانوله د الله وحدانیت و یووالی و د نبي علیه السلام رسالت و او بعث بعد الموت په هغه سلسله کې هم هلته په اووم نمبر آیات کې چې و هلته هم د بعث بعد الموت ذکر سوی و هغه آیات دا رقم و چې فریق فی الجنة و فریق فی السعیر فایده و وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه قرآن د دې دپاره درکه ور سوی دي چې خلک د هغې ورځې څه وبیری چې شک نسته پکښې او په هغه کې به یوه ډله جنت ته ځي یوه به دوزخ ته ځي خو دا هم د بعث بعد الموت مسله نو زما د خبرې مطلب دا دی که د پرون د سبقه فایدې هم پر بعث بعد الموت باندې ولاړ وو که هغه درې مضامین چې تیر سوي وو د هغو په ضمن کې هم بعث بعد الموت ذکر سوي هغه درې مضامین د الله یووالی و د نبي علیه السلام رسالت و بعث بعد الموت نو چې دا دواړه ځایه د بعث بعد الموت ذکر سوي و د نن په درس کې بیا د بعث بعد الموت چې شراوړي بیان کړي دا هم د هغه سره په دغه سره یې رابط پیدا کړي چې دا هم بعث بعد الموت بیانوي خو یو څو شیان پر علاوه دي د بعث بعد الموت سره دلته د هغه چا د پاره چې د الله د یوالي څخه انکار کوي د هغه د پاره تعذیب هم ذکر کوي چې د الله د وحدانیت انکار کوي چې په دا بعث بعد الموت کې به دغسې عذاب درته ورلره ورکول شي نو ګوره د توحید سره هم بیرته ارتباط پیدا کوي ولې خو چې څوک منکر دي د هغه څخه د تفعیل څخه د الله دلته عذاب ورته ذکر کیږي چې په قیامت کې به د ده د پاره عذاب دا غره کم په دغه اوس سلسله کې چې دی د نن په درس کې انزال د قران ذکر کیږي چې الله کتاب نازل کړی دی نو مخکې د رسالت مسله ذکر شوی د رسالت سره یې ارتباط پیدا کړي نو چې کتاب الله ورته نازل کړی دی خو په حق رسول دی نو ته ولې تاسو بیا ولې وایې چې دا دروغ وایي رسول نه خو هغه دی الله ما کتاب ورته نازل کړی دی نو خلاصه د خبرې دا چې د نن دغه تلاوت سی آیاتونه د گذشته سره په درې سره سورات سره رابط لري هم مخکې بعد بعث بعد الموت وزا ما درو شو بیان سو په دې کې بعث بعد الموت

کوچلاخ ته ولاړ سه د او در او غزا پر وزه زم ده او غزا کی د بل سره فلټر ولاړ دي شورتال ته ولاړ سه ده زه د ستیو سره زم تمال دي ته ودرې د ته بیا څونه نږدې دي خو ګوره د نسبتونه دي نو دغه زمانہ ام دغه نسبتي شی ده ما او تاسو ډیر لري ده الله وی دا قریب ده د ستیر روانه ده ولی خدای له تعالی په علم کې چې ده ګرد شین حاضر پراته دي دا غرکم نو لعل الشيء ساعة قامت قريب نجدي درس ورته شيء نجدي بي دقيق علم ما سره نست ديك پدي خبر قامت را ديچ ده پیغمبر سره تاريخ ولي نست ده خبر غلط ده ده حماقت خبر ده نو فس الا فاك فرماي ويستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ديچ ده استعجال کي چون سره باندې را ور کرشتیا قیامت کرشتیا د ژخونه دی او جنتونه جن ورا و لا چپه کي ترڅو وخت مو ځنډه يې الله وای دا ایمان نه لري اصلي کدی ایمان در لوده د ته بیره دا وزنه چې خدا پاک پرده مو کوي دا نه ولي چې را ولا دی واقعي ایمان نه لري ایمان یې سمې نسته و نه سره چنګ یې ورته را ولا شي لاندې نسته کدا اسمه خبره پوسوي یستعجلوا تلوار کی بها پدغه قامت سره معنا تلوار غشتنه چې الله جره را ولا څوک کوي الذين اخ خلق کی لا يؤمنون چدي باور نه لري ایمان نه لري بها پر د قامت عقیده نسته د شي چې عقیده د چا ده نه بره دغه خبرې کی لکه مثلا زه په خپل ما حول کې درشه یو څوک ساسه شي په حق واقع ظلم در سره وکي غصب وکي بره شرط وای چې ولا کی درو بشو خو اخرت سکه نسته دا نور امره که بره په اخرت کې درکم دغه معنا ده د اخرت رواغ د اخرت ته کوي خو چو لازم پر پیدا کی به لازم ماشوي په خبره کې دای سکو یې چې تور توچ په اخرت کې به سر ګور ولا کی درو بخښم مخالته دې کې په اخرت کې غواړي نور عمره که نور عمره کې به په اخرت کې درکم دا د جلد انکار دی ولې خو هغه دی بیریږي نه دي چې تور ته عذاب دی شاب بره باز ما حق به څنګه سینو نو بیا جلا د وخت ورچی ستاد اعمال حسنه او صبر راکی دې اچ په دار کم سو نور راک نور چې منه قیامت کې وکسه چیرې دی حساب کتاب دک می خوادی الا د تدق سوی ودا کم کسان چې نبی علی السلام ته الله قامت راول جر عذاب راک د الت ایمان لري په ځری کې نو خود نه بیرې چې نه بیرې دا خبر درته پی لا یؤمنون دی ایمان نه لري به پر د قامت کته ونه چې ایمان لري هغه نو څنګه دغه قامت غواړي کنه غواړي والذین او هغه خلق امنو چې دی ایمان راوړي پر دغه قامت باندې دا بعث بعد الموت باندې مشفقون منها مشفقون دی بیری دون که دی من ها دا جای قیمت دا جای قیمت تا سخا دخل که پرچم منجی دا دا اولی ریشدی دا دا اوجه ریشدی شی قیمت کرا ریز ما سر بچه کیش دی بیرا لری دل تا یو سوال واری جای ملا قاری چو خمور دیر زال خالدی دلی پر مرگ بانی ورزغلی مؤمن دی ایمان دری علاوه چی ایمان دری آقا بیریش نو دی بیری پر زای خالد ورزغلی خونه ورزغلی نو ما مؤمنان لی دل جاگوی علا پاک بس بیسی مرگ راکی علا پاک ما تا مرگ راکی بل بیا وای خاصه جنگ زایت ورزی بالا بس شهید سم شدی نو کوم دې بیریر چې الله پاک چې مؤمنان ځنی بیریر دا یو بل په قبر کې په حدیث شریف کې راځي چې د مؤمن څخه چې ملایک پښتنه وکي برابر ته بس ته اتی څخه منسته بالا له کزوم چې بیریر د غره کې حرام به د سدلته دینو بار د وایو کې رب اقیم الساعه رب اقیم الساعه یا لا شر قامت کې خو ملایک د ته ډاډ ورکړي چې ستاسو ژوند سم دی ولي خو هغه درې سوال ځنې کې هغه کې دی کامیاب وکړي او ورته ته بالکل ښه ژوند دی داینده د پاره ساده لپاره جنتونه دی نو په قبر کې چې خدای جری قائم کده قیامت ولي خو هغه حلو غلمان ده عقیده ده نو کوم دی چې بیریږي ګوره دوه سوال واري څو پر آیات چې مؤمنان یې وعده ځنې بیریږي مال ما د دې پر دغه ځکه معنا دي چې خلک یې دلی چې مرګ ته لبی کوي خدای پاک قیامت کې خدای پاک مرګ راکې دا کوم دي چې بیریش دا بل سړی چې په قبر کې دی هغه خو هغه چې په هغه سوال جواب کې دنه کړو منکر کامیاب شي برا خواستونه کې چې خدای پاک چې قیامت راوړي نو دا دوه نفر خو نه بیریش او دا خو ته قاعده کې شو چې ول زینه اما نو مشفقون من هبیر دې کې دا جواب داد چې دا دغه اشفاق بیر سمرات په دنیا کې دی دا یاو د دنیا قید ورسره دی د قبر کې ځنی وتل دي ولی په قبر کې خو چې دی بار دی الته ګارنټي پیدا کې خو ملک زیرې پر وکینو چې برابر ته سه اخرت سم دی پس ولا جاب کامیاب وسو دی خود بار خواستونه کې بار بیره نه لري په خبره فوسه چې تا دا په قبر کې دا مؤمن کم دی چې بیرې خو مؤمن ادي دی او د قبر د قیامت خواستونه کې دا جواب پچی سر را لی چې مش په دې دنیا کې یاد ول چې مؤمن چې پر دغه دنیا په ځکه کې دغه بیریږي هغه مؤمن چې الته کامیاب شي د قیامت خواستونه کې دغه خوس بیره ولی ولاړه خو ملایکو پر د زیر یو کې بابا ستا کار سم دېسته د عذاب څخه خلاص نه خود په قبر کې چې دی بار بیا تاب دی چې خدای اجر قیامت کې اجر کې په جنت کې سودای هغه حروج المان ته سودای نعمتوت نه خو په دغه نه بیریږي هغه فهرا پاک ودا غایت کی ندی را وستلی ولل خود دی دنیا ستلی په برزخ کی دی اغه ددا سردا وس ودا غ غشت کامیاب دا دو امس وا چې تا دلته پر دغه مزک ما دل دی مرغ زایت ورزخی ورزی بس وایزه ورزه کوم کیژن ک پاتیرن کوم دی چې بیرید دی جواب دادی چې دا چې مور ری بیریږي اغه عقلن و اختیارن عقیدتن بیریږي عقیده, عقیده دا دغه ده چې قیامت خو خامه خاصه او د ازما اعمال چې ما کړی دی د جې ګارنټی زنرم چې علاقه قبول کړی دی کې نه دی کړی موږ ویل چې موږ کوښښ خدای پاک راځه قبول یې کې خو قبول یې ګارنټی نه دی نو که ما کوله په کروم نه ځنه کړو سره ورځې نه کوم دا لا سره د چا زور رسیږي نو خو ځم دوه وخت به نو دای چې پر دې دنیا بیریږي د اعتقاد د لارې او د اختیار د لارې بیریږي چې دا مؤمن چې اختیار ولري او عقیده یې وکړي په عقیده کې د دې بیره لاندې د ایمان د خوف او درجه تر منځ دی دا غبل سره چې تایید کړي چې دوی شهادت خرق خرق کړي چې ما ورلکه دا حالت د اختیار نه دی دا حالت د جذبات دی د جذبات حالت چې راشي بره د بیره ولاړ شي نو بس دا سوالم ختم سو چې دوی مشفق دی په دې دنیا کې دنیا چې موږ ذکر کوو غوا د قبر سره ځینی ووتی او دوی مشفق دی په اعتقاد او په اختیار چې دوی اختیار پینه سره چې عقل یې په ځای کې جذبه را ختم شي چې ورته ته خدای څنګه دل اور ورځي بره وي په خدای چورته خودونه عملونه دي کړی دینه داس معمولونه کړ پر خدای واجب او چې قبلی بنو کنه او قبول کړو پس ما سره به څه کې ګوره دی بیر ور سره ستا په څه وخت کې بیر ور سره ستا چې د جذبات سره کړته کې چې دای هغه حالت ته جذب پر راسې په هغه حالت کې بار دی ورځي ګر سره خپل ویږي چې ورته غړ در پرې کې ور پرې ورځو خلاص دا یو جذبه ده پر د باندې راځي کدی اختیار په وخت کې مؤمن کشه نه یې عقیده دا غد چې دی بیرې جوړ و ایمان ده خوف د رجات تر منځ دی نو دواړو سوال ختم سو د قبر ولاغه په کوم قید ختم سو چې دا په دنیا کې او د دې بل سری چې دا جذبات دي دا چې جذبه پر درغلی ده وجود حالت پر غلی دي دا غز جواب په چش ختم سغه مال په عقب په عقیده او په اختیار کې چې د خپل اختیار خاون سي د عقیده پښتنه یو کې چې ته پر خدای دی لاوره دی وای دی لاوره ولا چورتادونه جهادونه ولمنزونه ورشه پر نو کاله نو قبول کړي خدای غز قبول ځای ما ته معلوم نه دي چې قبول دي کنه نو دواړه سوال ختم سو د مشفقین سره بچو قید مراعات کې دوا نو ولذین اخر خلق امنو چې ایمان راوړي مشفقون دی بیره دون کې په دې دنیا کې د خپل اختیار او عقیده مطابق من ها دغه قامت د سړی بیریږي ويعلمون انها الحق یوخد بیره لري مؤمن بل ويعلمون دی علم یقین لري چې ان ها دغه قامت الحق او حق دی اشتادیرات لون کې دی دغه عقیده انبر قرار د قامت راځي او دغه عقیده هم بر قرار د چز ما اعمال خدای واجب نه دي چې قبلې بنه ولي بنه بیریش ګوره دې خبرې سره جوړه سوی زما اعمال قبول نه دي معلوم چې کنه قامت هغه د شک او تل راضي نو چې د شک او تل راضي زما پیسې معلوم نه دي چالت به وچې دي که بکوټای لکه د سړي شک مل لوټو نه ورڅخي چې خدای خبر دکاندار به صدا پر اچ کې بنه کړه نو خو زړه دغه سده بیر تر منځ او قامت هم یقیني دي چې حساب تورځي نو الله دې بیریږي د عقیده او د اختیار دلاله الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الا خبردار ان بشك الذين هغ خلق يمارون چدي جګړه کوي چې ساعت په بارکه د قیامت يمارون چدي جګړه کوي چې ساعت په بارکه د قیامت نه مني دلایل پیښې چې ولا کدا دور زری انسانان به سوکره ټولي لفي ضلال بعيد لخم خفيق ضلال په گمراهي کې دی بعيد په جری کې گمراه معنا لار ورک نو چې لار ورک مال گای د لار سره سړی لږ اوشتي چې څوک نه کی لار دغه د غلط یې کړه او ګرځي گای بر اواز بنو ورسی ټلیفون یې کار نه کی دا نه فق د لار بعید کې صدا چې راګرځي مېش کې اخر لار خدای فرغه غلط په روان دي نو دغه کسان چې د قامت په باره کې د دلایل وای انکار د دلایل وای نه مانی ګر سره دا فق د لار بعید کې جنو الله لطیف بعباده د فد سوال کی سوال دا وارث چه دغه کسان چې قیامت نه مانی د نبی علیه السلام رسالت نه مانی د الله وحدانیت نه مانی نو خود دې ګمراهان نو الله پاک روزي پر تشور کې خود لوږه خواسته کې کګرسه باران ولي پر کې د نور راحت ولي ورر ور کې ته جې جواب الله وي الله لطيف بعباده الله الله پاک خو لطيف لطف کوون کې دي مهرباني کوون کې دي بعباده پر خپل بندگان باندې ګور عباده نه یوازې مؤمنان دي خو کافرانې عبادت هغه نه ده چې بندګان نو الله پر دا ګور درود پکې په دې دنیا کې څنګه لطف کوي یا رزق مې یشا